dla kości wapni, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Katarzyna Borowiecka, dzień dobry, jest 17. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Prokuratura postawiła zarzuty Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi. Chodzi o ich aktywność w Sejmie. Stawili się w Sejmie, uważając, że nadal są posłami. Natomiast w ocenie prokuratora sytuacja jest odmienna. Stany Zjednoczone nałożyły nowe sankcje na Iran. Chodzi o 2 przedsiębiorstwa i 16 osób. Za chwilę w serwisie odwiedzimy też polski pawilon na Biennale Sztuki w Wenecji. Prokuratura Okręgowa w Warszawie postawiła zarzuty Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi. Były minister spraw wewnętrznych i jego zastępca będą odpowiadać w sprawie głosowania w Sejmie po wygaszeniu ich mandatów. Politykom PiS grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Prokurator uznał, że w grudniu złamali prawo, mówi rzecznik prokuratury Szymon Bana. Oni swoje działalności w żaden sposób nie ukrywali. Stawili się w Sejmie, brali udział w pracach Komisji Sejmowej, uważając, że nadal są posłami. Natomiast w ocenie prokuratora, który to postępowanie prowadzi, sytuacja jest odmienna. Oni w naszej ocenie utracili ten mandat 20 grudnia w związku z uprawomocnieniem się tego wyroku i w tym momencie uprawomocnił się zakaz sądowy, który zakazywał im zajmowania tego rodzaju stanowisk i w dalszej konsekwencji logicznym było, że takie zarzuty zostaną im postawione, albowiem oni publicznie tą działalność nadal prowadzili, brali udział w komisjach sejmowych, brali udział w posiedzeniu Sejmu. Grudniowe posiedzenie Sejmu z udziałem Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika odbyło się już po tym, jak marszałek Szymon Hołownia wydał postanowienie o wygaszeniu ich poselskich mandatów. Powodem takiej decyzji było skazanie polityków prawomocnym wyrokiem na 2 lata więzienia za działania operacyjne w tak zwanej aferze gruntowej. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik kwestionowali postanowienie, powołując się na wydane w tej sprawie w 2015 roku prezydenckie ułaskawienie. Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na Iran za atak powietrzny na Izrael. Poinformował o tym w oświadczeniu prezydent Joe Biden. Biały Dom tłumaczy, że wprowadzając sankcje ekonomiczne stara się zmniejszyć ryzyko eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Joe Biden podkreślił, że Stany Zjednoczone pomogły Izraelowi obronić się przed zmasowanym atakiem rakietowym i dronowym. Pomogliśmy odeprzeć ten atak, a dziś pociągamy Iran do odpowiedzialności, nakładając nowe sankcje i kontrolę eksportu, napisał Biden w oświadczeniu. Prezydent USA poinformował, że sankcje wymierzone są w przywódców i podmioty związane z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej, irańskim Ministerstwem Obrony oraz programem rakietowym i dronowym irańskiego rządu. Biden dodał, że sojusznicy Stanów Zjednoczonych wprowadzają lub wkrótce wprowadzą swoje własne sankcje. Zadeklarował też niepodważalne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo Izraela oraz personelu Stanów Zjednoczonych i partnerów w regionie. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Niepokojąco rośnie liczba zatruć fentanylem wśród młodych ludzi. Na oddziale toksykologicznym Szpitala Wojewódzkiego w Lublinie odnotowano już kilkanaście takich przypadków. Fentanyl to opioidowy lek przeciwbólowy, 100 razy silniejszy od morfiny, uzależnia szybciej niż heroina. W Stanach Zjednoczonych mówi się już o epidemii fentanylu. W ubiegłym roku przez ten opioid zmarło 70 tysięcy Amerykanów. Droga do uzależnienia jest niezmiernie krótka, mówi Jarosław Szpona, kierownik klinicznego oddziału toksykologiczno-kardiologicznego. Aktywacja pewnych układów ośrodkowych w układzie nerwowym powoduje uzależnienie. Jakość doznań jest inna niż po innych narkotykach, stąd taka plaga w tych krajach, gdzie ten lek jest dostępny bardziej niż u nas. Natomiast niestety środowiska narkomańskie piszą dużo na ten temat, w związku z tym należy sądzić, że w Polsce ten problem również się rozwinie. Człowiek uzależniony myśli tylko o tym, jak zdobyć kolejną dawkę takiego narkotyku. Pacjent robi się spowolniały, ospały i leży, tak jak to widać tam po tych amerykańskich ulicach i budzi się tylko po to, żeby przyjąć kolejną dawkę. W szpitalu wojewódzkim na każdym dyżurze przyjmowanych jest kilku pacjentów po zażyciu różnego rodzaju narkotyków lub alkoholu etylowego. Relacjonowała Liliana Kaszmarczyk. Jeszcze Biennale Sztuki w Wenecji. Polski pawilon otworzył minister kultury i dziedzictwa narodowego. Nasz kraj reprezentuje audiowizualną instalację wykonana przez związany z Polską ukraiński kolektyw. Z Wenecji Piotr Kowalczuk. Bohaterami instalacji Powtarzajcie za mną są ukraińscy uchodźcy naśladujący zapamiętane dźwięki wojny. Powtórzcie za mną. Na uroczystość przybyło kilkaset osób. Minister Bartłomiej Sienkiewicz podczas ceremonii otwarcia powiedział, że udostępnienie polskiego pawilonu ukraińskim artystom było wyborem wartości. Sztuka nie wprowadza pokoju, ale sztuka budzi emocje, które pozwalają nam nie być obojętne. 2 miliony uchodźców w Polsce potwierdziło nam to, co tak naprawdę jest najważniejsze w życiu. Ludzka solidarność, współczucie, empatia. Artyści ukraińscy powiedzieli, że przyjęcie ich w polskiej placówce to bardzo ważny gest solidarności, bo szczególnie teraz Ukraińcy muszą wiedzieć, że nie są sami. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Wenecja. Wenecka wystawa, największa impreza kulturalna na świecie, będzie otwarta do końca listopada. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A u nas skrót serwisu już o 17.30. Sponsorem audycji jest Orlen. Sport, Krzysztof Łoniewski. Dziarsko tak chciałam, z energią. Bardzo ładnie zapowiedziałeś, Kasiu. Rzeczywiście było energetycznie. Czekamy na mecz Igi Świątek nieco spokojniej. Pierwszy w turnieju WTA w Stuttgarcie. Do wygrania w przypadku końcowego triumfu ponad pół bańki, mówiąc potocznie, liczonej w złotych. I uwaga, Porsche Taycan 4S Sport Turismo. Świątek zwyciężyła tu w 2 poprzednich turniejach 2 razy. Odebrała też kluczyki do samochodu. Na pewno chce odebrać po raz 3. Oczywiście jest faworytką. Jej pierwszą rywalką 30. zawodniczka światowego rankingu, Belgijka Elis Mertens. Ten mecz koło 18. Zostajemy przy tenisie. Mamy dobre wiadomości. Najpierw z północnej Francji. Magda Linette awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Rouen. Do 2-1 pokonała Serbkę Natalię Stefanowicz. Kolejną przeciwniczką Polki będzie albo Rosjanka Anastazja Pawliuczenkowa, albo Holenderka Arantxa Rus. Ciąg dalszy tenisowego pozytywu, tym razem z Barcelony. Jan Zieliński i Ugo Nysa meldowali się w półfinale imprezy ATP w stolicy Katalonii. Po bardzo zaciętym 3-setowym spotkaniu 6-3, 3-6 i 10-3 w super tiebreaku pokonali Meksykanina Santiago Gonzalesa i Francuza Eduarda Roger Vasselena. Wracamy do sportu pań. Natalia Kaczmarek, aktualna wicemistrzyni świata w biegu na 400 metrów, jest w drodze do Azji. Przed nią start w pierwszym w sezonie meetingu diamentowej ligi w Chinach. Zapytaliśmy ją tuż przed wylotem, w jakiej jest formie u progu sezonu. Wydaje mi się, że dobrej, aczkolwiek wiadomo, że zawody trochę co innego niż trening, ale dowiem się już w sobotę, bo wtedy mój pierwszy start w Chinach. Tak daleko i co z Chin, co prosto do Stanów, także teraz u mnie, że tak powiem, życie pod znakiem podróży. O zabieganym dosłownie życiu i najbliższych planach startowych opowiadała sprinterka ze światowego topu Natalia Kaczmarek. Kibicom piłki na zakończenie serwisu przypominamy, że dziś rewanżowe mecze ćwierćfinałowe w Lidze Europy. Roma gra z Milanem, Atalanta z Liverpoolem, Marsylia z Benficą i West Ham z Leverkusen. Pierwszy gwizdek sędziego na wszystkich z wymienionych aren punktualnie o 21:00. O sporcie znów na naszej antenie za godzinę. Sponsorem audycji był Orlen. Z niepokojem patrzę na sad. Przekwitły już czereśnie, kwitną dalej wiśnie, jabłonie, grusze, a pszczół jak nie było, tak nie ma. Ach, te pszczoły, proszę Państwa, o tej sprawie z pewnością będziemy mówić, mówiliśmy i mówimy cały czas, ale to oczywiście nasz społeczny samozwańczy komentator klimatyczny. Bardzo dziękujemy 2027 Trójek, przypomnę numer, pod który mogą Państwo w każdej sprawie zadzwonić, także w tej, a jeszcze słowo o pogodzie. Napływa chłodne arktyczne powietrze, ciśnienie powoli rośnie, zachmurzenie dziś umiarkowane i duże, teraz już trochę mniejsze. Miejscami przelotne opady deszczu, gdzie niegdzie także deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej. Na zachodzie kraju możliwe są burze. Temperatura, właśnie taka raczej po stronie zimowej jeszcze, 6 do 8 stopni na północnym wschodzie i na północy. Trochę bardziej wiosennie, ale nie za bardzo. 9 i 11 stopni na pozostałym obszarze. W obszarach podgórskich około 5 stopni Celsjusza, ale w Tatry wróciła zima. Na szczytach pada śnieg, a temperatura spadła tam do około minus 8 stopni Celsjusza. Obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Aleksandra Dobieszewska, Elżbieta Malinowska, Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka. Kto uważny zauważył, kto się zmienił w składzie naszym? Ela na pewno zauważyła. Proszę Państwa, zaczynamy drugą godzinę. Zapraszamy do Trójki. Beatlesi na początek. I utwór jednocześnie sprzed lat i z zeszłego roku, Now and Then, The Beatles. Zostałam kulturalnie, ale skarcona jednak, że za trudną zagadkę Państwu zadałam osobową, więc się z niej wycofuję, ale nie wycofam się z zaproszenia Państwa do rozmowy. 22 i 7 trójek, Aleksandra Tobiszewska czeka na Państwa telefony, ale działa także nasz adres mailowy. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Czwartek, 18 kwietnia, 13 minut po 17. Wybory samorządowe. Sprawdzam. Jeszcze tylko dziś i jutro, a potem niedzielna batalia o być albo nie być. Kandydaci na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast nie tracą ani chwili w staraniach o głosy mieszkańców. Część z nich ruszyła też po wsparcie do kolegów z najwyższego szczebla politycznego. I o tym dziś Kuba Witkowski. Tak było m.in. w Gorzowie, gdzie dziś kandydującego na prezydenta Piotra Wilczewskiego wsparł minister Tomasz Siemoniak. Gorąco apeluję, żeby w niedzielę, to już jest za kilkadziesiąt godzin, wyjść, zagłosować, namówić. Zagrzewał minister w Polskim Radiu Zachód, a Piotr Wilczewski dziękował. Dziękuję bardzo za te miłe słowa. My nie będziemy musieli jeździć do Warszawy, żeby zdobywać dodatkowe środki. Tutaj idealny przykład, że ci najważniejsi decydenci będą przyjeżdżali do nas do Gorzowa i będą z nami rozmawiali o tym, co my chcielibyśmy w tym mieście zrealizować. A Wilczewski obiecuje m.in. wprowadzenie karty miejskiej ze zniżkami, bezpłatną komunikację miejską dla uczniów i studentów, remont miejskich placówek edukacyjnych czy ogólnodostępne obiekty sportowe otwarte w weekendy. Kto jest jego rywalem? To dotychczasowy prezydent Jacek Wójcicki, który jest bardzo pewny swojej wygranej. Od poniedziałku zaczynamy naprawdę dobrą, fajną pracę na rzecz miasta z ogromną energią. Bardzo dziękuję wszystkim za te ostatnie dni, takie bardzo energetyczne. Na swoje poparcie pracował już od wielu miesięcy, chwaląc się przede wszystkim miejskimi inwestycjami. Z Gorzowa przenosimy się do Rzeszowa. Ubiegający się o reelekcję Konrad Fiołek, startujący ze wsparciem nie tylko Platformy Obywatelskiej, ale i Nowej Lewicy i Polski 2050, również mógł liczyć na pomoc w kampanii. Na Podkarpaciu pojawiła się m.in. prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Droga pani prezydent, bardzo dziękuję za przyjazd, za poświęcenie czasu. Przyjazd tak duży odcinek drogi z Gdańska do Rzeszowa. Możecie zapytać, dlaczego my samorządowcy, tak jak ja z drugiego końca Polski, przyjechałam tutaj na drugi koniec i co mnie właściwie ten Rzeszów interesuje? Owszem, interesuje, bo zależy mi na tym, żeby tu był gospodarz, który pokazał, że nawet w tych trudnych czasach umie łączyć, umie rozwijać i umie przyciągać nowych ludzi, nowe inwestycje do Rzeszowa. Konrad Fiołek o fotel prezydenta Rzeszowa walczy z Waldemarem Szumnym z PiSu. Obaj mocno akcentują potrzeby komunikacyjne mieszkańców. Urzędujący włodarz zamierza inwestować w drogi, mosty i skrzyżowania wielopoziomowe, a także rozwijać transport publiczny. Rywal, Waldemar Szumny, stawia za to na tani transport publiczny, o czym mówił podczas debaty w TVP. Ja mówię bilet 365 na wzór Wiednia. Tylko tam jest w euro, wprowadzę w złotych. Złotówka dziennie, jeździsz ile chcesz, czyli bilet za 365 zł rocznie. Oprócz tego Szumny chce przed zabudową ratować Dolinę Wisłoka, wprowadzić budżet obywatelski dla młodzieży, no i inwestować w schronisko dla zwierząt. Ale nie tylko Rzeszów czy Gorzów zagłosują w niedzielę, także Ozorków w okolicach Zgierza. To 20-tysięczne miasto ma też swoje problemy, o czym donosiło Polskie Radio Łódź. Na pewno dla młodych jest mało miejsc takich rozgrywki. Takich, żeby mogli spędzać kreatywnie czas. Nie ma żadnego klubu, barów żadnych nie ma. Tak samo jak ktoś chce jakiś sport uprawiać. Jest problem. Niby jest boisko do piłki nożnej, ale jest zakaz wstępu. Mieszkańcy Ozorkowa mogą głosować na urzędującego burmistrza Jacka Sochę i jego rywalkę Iwonę Adamczewską z Komitetu Wyborczego Koalicji Obywatelskiej. Co ma do zaproponowania dotychczasowy włodarz? Żeby zmienić przebieg autobusu, który w tej chwili kursuje do Zgierza linii 10, tak żeby dojeżdżał i do Starego, i do Nowego Cmentarza. I jeszcze jedno, hala sportowa przy szkole numer 5. Pojawi się nowe boisko wielofunkcyjne przy szkole numer 2. A na czym mają polegać zmiany w mieście, zdaniem Iwony Adamczewskiej? Na zrobieniu z Ozorkowa miejsca, w którym jest miejsca do pracy, ale i do odpoczynku. Ludzie młodzi narzekają, że nie mają gdzie odpoczywać. Ludzie starsi też nie mają dużej oferty. Mieszkańcy Ozorkowa, tak jak i Gorzowa czy Rzeszowa, o tym, kto będzie rządził ich miastami, zdecydują już w niedzielę. No właśnie, bo wtedy druga tura wyborów samorządowych, czyli dogrywka. I jeszcze jutro na ostatniej prostej Kuba Witkowski w popołudniówce trójki Państwu o tym opowie. Blood on the grass, blood on my knees. Waited so long to find some peace. into the sea. Skinny dip tripping when no one sees. Back in the arms of make believe. Back to the shade of the cherry tree. Suki Waterhouse i My Fan, i ten figlarny tytuł rymuje się z naszym kolejnym tematem. Takie oto zaproszenie. Do parku, do lasu czy nad Wisłę? Turystom stolica kojarzy się głównie z Pałacem Kultury i Nauki, Zamkiem Królewskim, Starówką albo Pałacem w Wilanowie, ale bliższe poznanie sprawia, że uświadamiamy sobie kolor miasta. Warszawa jest zielona, zapewnia Karolina Kwiecień-Łukaszewska z Zarządu Zieleni Miejskiej. W Warszawie ponad 40% powierzchni to zieleń, ponad 9 milionów drzew mamy w Warszawie, a zarząd zieleni posadził ponad 5 milionów roślin cebulowych i to zawsze widać właśnie wiosną teraz, kiedy one wszystkie kwitną i otaczają nas chociażby dywany z tulipanów. To, co wyróżnia nasze miasto, to bardzo wysoka jakość tej zieleni publicznej. Magdalena Młochowska, dyrektor koordynator do spraw zielonej Warszawy. Rokrocznie w ostatnich latach w budżecie obywatelskim najwięcej projektów, jakie wygrywają, to są projekty zielone właśnie dotyczące nasadzeń. Mamy tam takie projekty jak właśnie więcej drzew, więcej krzewów, ale również, co coraz bardziej zyskuje na popularności, pocket parki, takie parki kieszonkowe, gdzie mieszkańcy znajdują skrawek przestrzeni, który jeszcze można by było zazielenić i zamienić na małą enklawę zieleni zamiast klepisko czy kawałek betonu. I tylko w zeszłym roku realizowaliśmy kilkanaście takich parków kieszonkowych. Około 15% powierzchni naszego miasta to jest las. Mówi Łukasz Karabowicz, Centrum Edukacji Przyrodniczej Lasy Miejskie Warszawa. To jest dość spory kawałek terenu, ponad 7000 hektarów i co więcej, co roku tego lasu przybywa dzięki cyklicznie wykonywanym zalesieniom. Ale ten las warszawski to jest warszawski i prywatny. Tych lasów prywatnych jest około 3200 hektarów. To jest taki, jakby powiedzieć, 1/3 tej całości. Z reguły, będąc w takim lesie, nawet nie wiemy, że jesteśmy w lesie prywatnym, bo tej granicy nie ma jasno wyznaczonej. Warszawa jest okolona lasami, ale także fragmenty lasów są w samym centrum. Mniej więcej 4 km dzieli ten kompleks leśny od Pałacu Kultury. Las ten nazywa się Lasek na Kole. Jest to bardzo mały kompleks leśny, jeden z naszych najmniejszych, ale też bardzo uczęszczany. To tylko pokazuje, jak duża jest potrzeba tego lasu, tej przyrody w centrum miasta i w ogóle w mieście. Jest także Las Bielański. Jeden z większych kompleksów leśnych i dodatkowo rezerwat przyrody. Warszawa jest naprawdę bardzo zieloną stolicą na tle innych stolic europejskich. Mamy cudownych ogrodników, którzy też szkolą mieszkańców, jak tą zieleń swoją przydomową robić. Cały projekt związany z Warszawą w kwiatach. To jest stary konkurs, jeszcze zapoczątkowany za prezydenta Starzyńskiego, który promował balkony i ogrody osób prywatnych. I to, co my robimy w przestrzeniach publicznych, bardzo często staje się też popularny w przestrzeni prywatnej. Lasy w obrębie miasta są wykorzystywane przede wszystkim do rekreacji. Ludzie bardzo się do tego garną, przychodzą tutaj spędzać wolny czas. No, lubią las po prostu. Goście z zagranicy zazdroszczą Warszawie takiej zieleni, tylu lasów i parków. W każdym mieście są parki, w każdym mieście czy w okolicach miasta są lasy, ale bardzo rzadko zdarza się tak, że bezpośrednio 4 km od ścisłego centrum mamy kompleks leśny. To jest coś takiego wyjątkowego na skalę innych polskich miast, ale i europejską. Ja uważam, że jesteśmy jedną z najbardziej zielonych stolic europejskich i naprawdę te przestrzenie zielone są czymś, czym wygrywamy. Tereny zielone są tym, czym my się chwalimy. Drugim takim miejscem, które ma ogromną popularność, to jest nasza dzielnica Wisła. Mamy tutaj lewą stronę, która jest zurbanizowana, jest tu częścią rozrywkową, natomiast po prawej stronie Wisły staramy się jak najbardziej zachować ten obszar Natury 2000, tą bioróżnorodność i przyrodę. Oprócz skwerów, oprócz tych małych przestrzeni zieleni, w Warszawie cały czas powstają nowe parki. Chociażby teraz realizujemy nowy park linearny Suwak, czy park nad południową obwodnicą Warszawy. Na Białołęce również budujemy nowy park, Park Żerański, więc tych przestrzeni zieleni jest coraz więcej. Każda dzielnica może się pochwalić takimi miejscami, gdzie ma większe przestrzenie zieleni, w których można się przejść, odpocząć, spędzić miło czas. Dużo miłych gości w tym materiale. Dobrze mieć zieleń w zasięgu wzroku i spaceru. Ciekawa jestem, jak jest u Państwa 2027 trójek, a o warszawską zieleń pytał Jacek Frenzel. Zapraszamy do reklamy. Let's go! W MediaMarkt kupujesz wygodnie w stałych ratach 0% i do pół roku nie płacisz. Tylko teraz lodówka LG Total No Frost z technologią Door Cooling Plus w 40 równych ratach za 72 zł i 48 groszy miesięcznie. Wybieraj produkty z wielu różnych kategorii i dopasuj wysokość raty do Twoich potrzeb. A pierwszą ratę zapłać dopiero w listopadzie. RRSO 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. MediaMarkt. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy album Wake Up Giant, Zombie. Muzyka pełna życia i kolorów. Mocne brzmienie gitarowych riffów oraz porywające refreny sprawiają, że album wciąga od pierwszych dźwięków. Cześć, to Wake Up Giant. Łapcie falę i nie dajcie się zmienić w zombie. Płyta dostępna w serwisach streamingowych, księgarniach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Dzień dobry. Mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił mikserostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej, związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Mikserostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Mikserostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To trójka 17:29. Czas na radionawigator trójki. Patryk Bedliński. Dzień dobry. Dzień dobry. Korek tworzy się na połączeniu drogi SZ2 i A2 na wyjeździe z Warszawy do Łodzi, konkretnie to węzeł Konotopa. Korkuje się również sama S2 między Opaczą a węzłem Warszawa Południe. Gorzej w tym miejscu jedzie się w stronę Terespola i Lublina. W Warszawie wyraźnie spowolniony jest także ruch na S8 w okolicach Bemowa, zwłaszcza do Białego Stoku. Te spowolnienia nasilają się na wysokości Alei Prymasa, a płynnie przed Wisłostradą. Wyjazd 90 dwójką przez Ożarów Mazowiecki na zachód też ze spowolnieniami. S3, tu z kolei problemy między węzłem Klucz a węzłem Gryfino. Na 7 kilometrze osobówka wjechała w bariery i zablokowała jeden pas w stronę Pyrzyc. Ekspresowa piątka, na niej natomiast utrudnienia napotkamy między węzłami Stęszew i Czempiń. To 17 kilometr, miejsce, gdzie doszło do kolizji dwóch osobówek. Zablokowane są dwa pasy jezdni w stronę Wrocławia. I jeszcze S7, między węzłami Kielce Zachód i Kielce Jaworznia, 10 kilometr. Po awarii ciężarówki zablokowany jest jeden pas w stronę Krakowa. A teraz już skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. A jutro przed południem konsultacje szefów sztabów generalnych Armii Polski i Niemiec w sprawie tak zwanej żelaznej kopuły. Jak dowiedziało się Polskie Radio, ma to być spotkanie online z wykorzystaniem bezpiecznych łączy wojskowych. Wcześniej w Poznaniu szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz mówił, że Polska jest zainteresowana systemem obrony przeciw pociskom balistycznym. Mariusz Kamiński ma się stawić przed Komisją Śledczą do spraw afery wizowej w najbliższy poniedziałek o 13:00. Byłego ministra spraw wewnętrznych i administracji nie było dziś na przesłuchaniu. Słuchaniu stawił się za to w prokuraturze, gdzie usłyszał zarzuty w sprawie głosowania w Sejmie już po wygaszeniu mandatu. Ratują ludzkie życie, a do dyspozycji mają wysłużone 50-letnie migi. Piloci krakowskiej trzeciej grupy poszukiwawczo-ratowniczej uczestniczą w akcjach ratunkowych, a także transportują narządy do przeszczepów. Awarie w przypadku tak starych maszyn zdarzają się często. Wymierne jest to, ile przechodzi już remontów i ponad 4 remonty główne, naprawy główne. Wymowne jest to, że XXI wiek wymaga nowego sprzętu, 2615 litrów paliwa. Bardzo duża ilość. 800 litrów na godzinę. Mówi jeden z pilotów ratowników. Krakowska grupa ma do dyspozycji 4 śmigłowce Mi-8. Pełny serwis Trójki o 18:00. A teraz jeszcze słowo o pogodzie. Popołudnie z zachmurzeniem umiarkowanym lub dużym, choć pojawiają się przejaśnienia. Miejscami przelotnie może popadać deszcz. Możliwe także opady śniegu z deszczem albo krupy śnieżnej, a na zachodzie także burze. Na termometrach od 6 do 8 stopni na północy i północnym wschodzie. Trochę cieplej od 9 do 11 na pozostałym obszarze, a najchłodniej 5 stopni w obszarach podgórskich. 28 minut pozostało do 18:00. Słuchają Państwo Trójki, to Tame Impala.

Talking Heads, Once in a Lifetime, 19 minut pozostało do 18. Puls Trójki. Którego gospodarzem jest Paweł Turski. Dzień dobry. Idealnie, jak chórek możemy założyć. Tak. Zobaczymy, czy chórem będą odpowiadać nasze gościnie. Agata Kondzińska z Gazety Wyborczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Aleksandra Rybińska z Telewizji w Polsce.pl. Dzień dobry. Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik stawili się dziś w prokuraturze. Odczytano im zarzuty dotyczące udziału w grudniowych głosowaniach oraz w sejmowej komisji. Śledztwo dotyczy czynu z artykułu 244 KK, czyli chodzi o niezastosowanie się do zakazu pełnienia stanowisk publicznych. Mariusz Kamiński, stawiając się w prokuraturze, zdecydował, że nie stawi się dziś przed komisją śledczą do spraw afery wizowej. W obu miejscach miał być o tej samej porze, czyli o 10. Panowie Wąsik i Kamiński solidarnie mówią, że prokuratura wykonuje polityczne rozkazy i jednocześnie nie brakuje komentarz, że cała sytuacja to darmowa kampania wyborcza obu panów, którzy jeszcze nieoficjalnie mają ubiegać się o mandaty eurodeputowanych. No i właśnie, obserwujemy początek urbanowskiej Polski. Jak o sytuacji mówi Maciej Wąsik, czy raczej przyglądamy się początkowi kampanii wyborczej? Agata? Ja myślę, że to są dwa zupełnie różne tematy, bo pierwszy dotyczący postawienia zarzutów dzisiaj przez prokuratora panom jeszcze niedawno skazanym w grudniu wyrokiem prawomocnym za nadużycie władzy w aferze, tak zwanej aferze gruntowej, no to jest konsekwencja pewnych zdarzeń tego, że wtedy nie tylko orzeczono wobec tych posłów, sąd prawomocnie orzekł 2 lata bezwzględnego więzienia, ale też 5-letni zakaz pełnienia funkcji publicznych. I to, że ci dwaj dżentelmeni przyszli następnego dnia do Sejmu, wiedząc, że ten zakaz na nich ciąży, no było złamaniem tego zakazu sądowego wydanego w wyroku. No dobrze, ale tutaj muszę ci przerwać, bo dzisiaj się zajrzałem szczegółowo i w kodeks postępowania cywilnego, i w kodeks postępowania karnego, i w regulamin Sejmu. I owszem, prawomocny wyrok drugiej instancji staje się prawomocny już w dniu jego wydania, czyli 20 grudnia. Ale regulamin Sejmu pozwala panom się odwołać, więc jeżeli chodzi o udział w głosowaniach 20 grudnia, no to jeszcze nie było decyzji marszałka Hołowni, bo on tą decyzję wydał 21, czyli oni teoretycznie chyba mogli głosować. Ale oni odwołują się od decyzji marszałka o wygaśnięciu czy wygaszeniu mandatów, a nie od wyroku sądu. To nie jest przecież apelacja czy kasacja, tylko to jest prawomocny wyrok, którego konsekwencje, tak jakby pomyśleć, że sąd będzie czekał z nakazem aresztowania, bo panowie mogą się odwołać. No immunitet chroni posła wtedy, kiedy chce się go zatrzymać albo aresztować. Tutaj mieliśmy decyzję o doprowadzeniu też, tak, do więzienia polityków skazanych. I tutaj to zastosowanie immunitetowe nie ma znaczenia. A zatem, no to oni powinni też znać, już mają pełnomocników, tak? Ktoś ich reprezentował. To jest prawo. No dobrze, ale karty panów działały. Nie ma kwestii do interpretacji. Tutaj do Aleksandry pytanie. No, jeżeli panom karty działały, jeżeli oni uważają się dalej posłami, no to może rzeczywiście urbanowska Polska. Mój Boże, od czego tu zacząć? Po pierwsze, zostali łaskawieni dwukrotnie, prawomocnie, zgodnie z prawem. Zostali łaskawieni przez prezydenta. Skutecznie. Co do tego oczywiście istniał spór, natomiast wypowiedziała się na temat tego Izba Nadzwyczajna Sądu Najwyższego, która jest właściwą izbą do tego, uznała, że panowie nadal są posłami, w związku z tym nadal mają immunitet, a więc legalnie uczestniczyli w tych głosowaniach. Moim zdaniem możemy na ten temat dyskutować, możemy tu wchodzić w szczegóły prawne, takie przepisy, inne przepisy. Chodzi o nękanie, po prostu nękanie tych posłów, ze względu na to, że to, co trzyma tą koalicję obecną, rządzącą, to jest antypis, to jest pewna emocja społeczna, która została wygenerowana przed wyborami, która spowodowała, że była duża frekwencja, że pewna część społeczeństwa się zmobilizowała, czyli pewne poparcie dla tej koalicji właśnie zależy od tej społecznej emocji antypisowskiej. Należy ją podtrzymać w związku z tym, żeby to, bo na tym się trzyma ta koalicja. A ma ona wiele tematów spornych, jest ona niezgodna w wielu kwestiach, widzimy, że te spory się pogłębiają. W związku z tym to wszystko jest robione po to, żeby te emocje podtrzymać. To jest ten element zemsty, igrzysk dla gawiedzi, które polegają na odgrywaniu tego typu teatrzyków. A i do tego należy także cała ta historia z tymi komisjami śledczymi, które nic nie wykazały, niczego nowego nie ujawniły, a wręcz nawet przeciwnie, w przypadku komisji do spraw afery wizowej się okazało, potwierdziło się, że nie było setek tysięcy wiz, tylko kilkaset. Wszystko to nie idzie po myśli, więc należy cały czas kreować kolejne takie teatrzyki, żeby to podtrzymać. O to tu chodzi i czy na tym skorzystają posłowie Wąsik i Kamiński w swoich staraniach, żeby dostać się do Europarlamentu? Możliwe. Widzieliśmy podczas wyborów samorządowych, że mamy około 35% społeczeństwa, które są gotowe poprzeć Prawo i Sprawiedliwość. W związku z tym może im się to udać i może im to przysporzyć rzeczywiście sympatii. Ja uważam, że zarówno te komisje śledcze, jak i sprawa Wąsika Kamińskiego ostatecznie Platformie nie posłuży. Ale to jest moja opinia i oczywiście ja nie wykluczam, że można ich jeszcze wtrącić do więzienia, można zrobić różne rzeczy, ale koniec końców nie, no już są ułaskawieni, zainteresowanie tymi komisjami śledczami w społeczeństwie jest coraz mniejsze, nikt tego nie ogląda. Jest to tylko okazja dla określonych polityków koalicji rządzącej z drugiego, trzeciego, czego się błaźnić. Nikt tego nie śledzi, nawet widzę, że coraz mniej dziennikarzy to śledzi, więc krótko mówiąc, no jakoś klapa z tego wszystkiego wyszła. Ja chciałam zaprotestować jednak, bo pani próbuje nam tutaj powiedzieć, że oto dwóch niewinnych dżentelmenów, którzy przez lata stali na straży praworządności, no są dzisiaj ścigani, nękani przez reżim Tuska, opresyjne zachowania służb. No mieliśmy już napady bandyckie na domy polityków suwerennej Polski. No to wszystko to są wolne żarty. Otóż panowie Wąsik i Kamiński zostali skazani w pierwszej instancji za nadużycie władzy, kiedy kierowali służbami, dokładnie Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. To jest po pierwsze. Po drugie, prezydent uniewinnił ich, ułaskawił ich, kiedy wyrok był nieprawomocny i był to swego rodzaju precedens. Prezydenci nie korzystali z aktu łaski do osób, które nie miały prawomocnego wyroku. To jest druga rzecz. To pozwoliło obu panom sięgnąć po urzędy w państwie, kiedy w 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość, czy szerzej Zjednoczona Prawica, doszła do władzy. W 2015 roku prezydent ułaskawił Wąsika i Kamińskiego razem z dwójką agentów. Czy dziś ułaskawił dwójkę agentów skazanych również z Wąsikiem i Kamińskim? Ja nie słyszałam takiego komunikatu. Dobrze, zapytałam kancelarię o to. Natomiast koledzy pana prezydenta Andrzeja Dudy, którzy zostali zatrzymani w Pałacu Prezydenckim, zostali ponownie przez niego ułaskawieni. A zatem pan prezydent przyznał, że jego pierwsze ułaskawienie nie było w prawie. I na ten temat wypowiedział się Sąd Najwyższy. Dobrze, też możemy stwierdzić, że prezydent przyznał się do błędu, ale ja nie rozumiem, dlaczego Mariusz Kamiński w takim razie ucieka, bo jeżeli czuje się niewinny, tak jak powinniśmy uważać zdaniem pani Aleksandry, no to dlaczego Mariusz Kamiński przez 8 dni unikał listonosza, unikał Poczty Polskiej, też nie odbierał awizowanego wezwania, a później przez 2 dni unikał funkcjonariuszy policji, no bo raczej... No ale to jest pytanie do mnie czy do Mariusza Kamińskiego, dlatego że no ja nie jestem ani żoną, ani jakąś bliską osobą Mariusza Kamińskiego, a nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Osoba niewinna raczej nie ucieka. Ale to nie świadczy ani o winie, ale ani o niewinności. Znaczy Mariusz Kamiński został oskarżony o to, że dokonał nadużycia tak stanowiska w postaci takiej, bo ja się w to wczytałam akurat, że osoba, która była nagrywana przez służby specjalne, nie była nagrywana na dworzu, czyli tam było zaznaczone, że to musi w miejscu publicznym, tylko w hotelu. No przepraszam bardzo, i za coś takiego się zarządza 3 lata bezwzględnego więzienia. To są, przecież to tam jest, była też legalizacja dokumentów. To są nie, normalnie żarty. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no tłem tego wszystkiego jest to, że Donald Tusk pozostawił Mariusza Kamińskiego na stanowisku szefa CBA, że zamiast likwidować CBA je pozostawił. Rozumiem, że chciał dojść do jakiegoś gentleman's agreement z Mariuszem Kamińskim. Kto będzie ścigany, jak będzie ścigany. A Mariusz Kamiński no, ścigał kogo chciał. I że tu jest jakby tło tego konfliktu, że to jest jakaś zemsta osobista Donalda Tuska na Mariuszu Kamińskim. Gdzieś tam można powiedzieć, że można to zrozumieć na jakimś tam poziomie tak gry politycznej, ale mówić, że to jest przestępca, jest po prostu absurdalne. Wtrącać kogoś do więzienia, wiązać mu ręce i nogi, wpychać mu siłą sondę do gardła, traktować go jak worek z ziemniakami, w cywilizowanym, demokratycznym kraju wchodzić do Pałacu Prezydenckiego. I ja dorastałam na zachodzie zachodzie, mieszkam w wielu krajach, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech. Spędziłam tam 25 lat, bo coś się w głowie nie mieści. Ale gdzie my jesteśmy? Ale ja chciałam zauważyć, że to chyba w pani telewizji też, tuż po TV Republice, pan Mariusz Kamiński, który był właściwie na łożu już śmierci, tak było to przedstawiane przez propagandę Prawa i Sprawiedliwości. I tak prezydent naciskał na prokuratora generalnego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, żeby jak najszybciej przygotował dokumenty w postępowaniu ułaskawieniowym, ponieważ pan Mariusz Kamiński jest w bardzo złym stanie. On wyszedł i robił tour po mediach, które chciały słuchać tylko znaczy, tego, ja go akurat spotkałam i był w bardzo złym stanie. Co on miał do powiedzenia, więc też proszę, przecież wiadomo, że więzienie też są lekarze, też czuwają i jeśli... Tam była jeśli, głodówka jeszcze w tle z tego, tak, i jeśli jemu się dzieje krzywda, na wszystko są procedury, wszystko można zaskarżyć, wszystko można dochodzić przed sądami. Jaka umowa z Tuskiem, że Kamiński będzie ścigał kogo chce, kogo nie chce? Służby pod rządami Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich 8 latach naprawdę robiły, co chciały i to też w zależności od partii politycznej. No nie, po nie to było co połączone. Chciały, nie robiły. Połączenie. Komisja ale do sekundę, spraw Pegasusa ja pokazała, że wszystkie przesłuchania, wszystkie użytkowanie Pegasusa odbywało się za zgodą sądów i nawet no sędzia Igor Tuleja się przyznał, wyrok. Że podpisywał takie zgody, więc nie odbywało się to. Ale mamy lutowy wyrok z sądu nielegalny. We Wrocławiu, który stwierdza, że używanie Pegasusa, nawet jeżeli były zgody, bo sędziowie nie widzieli, jakimi dokładnie. Środkami będzie przeprowadzana inwigilacja w tym przypadku, no to takie korzystanie z Pegasusa jest nielegalne. Słyszę, że nie dojdziemy do porozumienia, ale może dojdziemy do porozumienia w drugiej sprawie. Za nami spotkanie, prywatne spotkanie, jakie określa otoczenie polskiego prezydenta Andrzeja Dudy oraz Donalda Trumpa. Rozmowa trwała około 2,5 godziny. Pytanie tylko, czy rozmowa na takim szczeblu może być w ogóle prywatna? No i co może z niej wyniknąć? Z najnowszych informacji wynika, że wśród tematów było przekazywanie przez kraje NATO 3% PKB na obronność, wojna w Ukrainie, konflikt na Bliskim Wschodzie. Agata? No poczekajmy na sobotnie głosowania w Stanach Zjednoczonych. Zobaczymy, czy któryś z pakietów pomocowych przejdzie, jakiej wielkości, dla jakiego kraju ta pomoc będzie, to po pierwsze. Po drugie uważam, że Andrzej Duda jednak wpisuje się w pewien sposób w kampanię wyborczą Donalda Trumpa, bo jedzie tam do niego tu i teraz, chwilę po rozpoczęciu procesu karnego byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. To, że odwiedził Joe Bidena, to jest naturalne, to jest jego odpowiednik. To jest prezydent Stanów Zjednoczonych, prezydent Polski do niego pojechał. Mam nadzieję, że te 2,5 godziny jednak, które pan prezydent Andrzej Duda spędził w prywatnych pomieszczeniach pana Donalda Trumpa, no, że zdołał go tam chociaż przekonać do części racji, które my tutaj wyrażamy, kiedy sąsiadujemy z Ukrainą i kiedy tak blisko obok nas jest Rosja. I że to dotrze. Natomiast mam wątpliwości, bo myślę, że no, jedyny język, jaki rozumie Donald Trump, to jest język biznesu. Aleksandra? A myślę, że spotykanie się z byłym prezydentem, kandydatem na prezydenta jest czymś zupełnie normalnym, bo nie wiemy, kto wygra te wybory. Będzie to Joe Biden lub będzie to Donald Trump. Proces zresztą już się zaczął, nie wiadomo, czym się skończy. W związku z tym nie widzę nic wzdrożnego w takich spotkaniach. To się zresztą też zdarza w Polsce. Przyjeżdża jakaś głowa państwa, spotyka się z przedstawicielami opozycji. Jest to rzecz zupełnie normalna, nie ma w tym nic wzdrożnego. Jeżeli rzeczywiście można by przypisać, a myślę, że to niesłusznie prezydentowi Dudzie, że popiera Donalda Trumpa, no to można też powiedzieć, że Donald Tusk popiera Joe Bidena, skoro takie tweety pisał. Nawet i takie jasno to było powiedziane ostatnio podczas konferencji wtorkowej, właśnie. Gdzie powiedział, który prezydent będzie lepszy dla sprawy sytuacji, Ukrainy. I to w sytuacji, kiedy nie wiemy, kto te wybory wygra i może trzeba będzie, zresztą ja to krytykowałam już w przypadku Niemiec, jak Donald Trump został wybrany po raz pierwszy, niemieccy politycy mówili, nie stworzone rzeczy o facecie z pomarańczowymi włosami, a następnie nagle znaleźli się w sytuacji, kiedy z tym facetem z pomarańczowymi włosami musieli rozmawiać i różne rzeczy ustalić. Myślę, że to jest bardzo niemądre. Nie należy tak robić. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że niestety Ukraina stała się ofiarą walki politycznej i kampanii wyborczej w USA. Czyli krótko mówiąc, Joe Biden, kiedy miał okazję wysłać całą broń, którą Ukraina chciała, potrzebowała, kiedy był konsensus ponadpartyjny, nie było kampanii, tego nie zrobił. Mówi o rakietach dalekiego zasięgu, o F-16, o czołgach, o wielu innych rzeczach.